nawet w 20 ratach 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 czerwca. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Tuż przed końcem prezydencji rząd chwali się polskimi inicjatywami w Unii. Karol Nawrocki zapowiada, że po zaprzysiężeniu na prezydenta zwoła Radę Gabinetową w sprawie sytuacji na zachodniej granicy. Słuchowisko Kochaj Tomasza Manna z główną nagrodą festiwalu Dwa Teatry. To ostatnie godziny półrocznej prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Kancelaria Premiera publikuje spot, a w nim główne inicjatywy Polski we wspólnocie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Jest mowa o wzmocnieniu granicy wschodniej oraz zwiększeniu ochrony Morza Bałtyckiego w ramach Unii i NATO. Nie było wątpliwości, to my nadaliśmy ton, to my obudziliśmy Europę, przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka. 150 miliardów euro na obronność Unii, więcej środków na przemysł zbrojeniowy i ochronę granic. Dziś cała Europa mówi jednym głosem. Europa jest tak bezpieczna, jak bezpieczna jest Polska. A co oprócz bezpieczeństwa? Kolejne pakiety sankcji nałożonych na Rosję. Zaostrzenie podejścia do nielegalnej migracji. Realizujemy ambitny plan deregulacyjny, aby zwiększyć konkurencyjność europejskich firm i ułatwić życie obywatelom. A pakiet farmaceutyczny, nad którym pracowaliśmy, to dostępność tańszych leków, tak zwanych zamienników. Teraz stery przejmuje Dania. Powodzenia! Priorytetem polskiej prezydencji było bezpieczeństwo. Prezydent elekt Karol Nawrocki zapowiada, że po zaprzysiężeniu, czyli po 6 sierpnia, zwoła Radę Gabinetową w sprawie sytuacji na zachodniej granicy z Niemcami. W wywiadzie dla Polsat News podkreślił, że będzie chciał poznać wszelkie dane statystyczne dotyczące nielegalnych migrantów. Czy będą kontrole na granicy polsko-niemieckiej? Polska jest gotowa do takiego działania, stwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji. Między innymi o tej sprawie w kancelarii premiera rozmawiał Donald Tusk, przedstawiciel MSWiA i Straży Granicznej. Szef MSWiA zapowiedział zdecydowaną odpowiedź na niektóre działania obywateli samowolnie patrolujących granice z naszym zachodnim sąsiadem. Tam, gdzie jest łamane prawo, tam musi być reakcja państwa, powiedział. Nikt nikomu nie zabrania demonstrować i wyrażać swoich dowolnych poglądów. Natomiast wszędzie tam, gdzie mamy próby samowolnego legitymowania, gdzie mamy próby właśnie takiego ataku, będziemy reagowali. Z kolei prezydent Andrzej Duda podziękował wszystkim obywatelom, którzy organizują straż i patrole na granicy, aby wesprzeć jej obronę, mówiąc, że rząd nie reaguje na sytuację. Nie możemy sobie pozwolić, aby prawo było łamane, aby brutalnie spychano migrantów na nasze ziemię. Niemcy zrobili sobie problem z migrantami i muszą sobie z tym problemem radzić sami. My nie będziemy tego problemu za nich rozwiązywać. Premier Donald Tusk zaprzeczył informacjom podawanym przez polityków PiS, jakoby Polska była zalewana migrantami przerzucanymi nielegalnie ze strony Niemiec. Przyznał jednak, że zdarzają się takie przypadki. Agata Król, Polskie Radio. Jutro ruszają główne prace związane z remontem trasy S11 w ciągu zachodniej obwodnicy Poznania. To oznacza spore utrudnienia dla kierowców, którzy będą próbowali ominąć stolicę Wielkopolski drogą ekspresową. Drogowcy będą wymieniali asfalt między węzłami Tarnowo-Podgórne i Poznań-Zachód, mówi Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Wykonawca w pierwszej kolejności będzie prowadził pracę na jezdni wschodniej, to jest w kierunku Piły, a następnie na jezdni zachodniej w kierunku Wrocławia. Prace na S11 podzielono na 4 etapy, każdy z nich potrwa około 3 tygodni. Wzrasta zagrożenie suszą hydrologiczną, wynika z danych Instytutu Meteorologii. Trudna sytuacja jest w wielu województwach. Niskie stany notuje m.in. Wisła na lubelskim i mazowieckim odcinku. To m.in. kłopot dla rolników i wędkarzy. Ryby nie ma, bo ucieka. Na głębsze wody gdzieś ucieka. Także słabiutko jest, słabiutko. Tak jak tutaj kiedyś to można było łowić, bo było głęboko. A teraz oto wszystko zamulone, piasek jest i ryba nie żeruje. Tam żeruje, gdzie są jakieś chaszcze. Mówią wędkarze z Puław. Obecnie poziom wody w Wiśle w tym mieście wynosi około 90 cm i w kolejnych dniach będzie spadał. Słuchowisko Kochaj Tomasza Manna zdobyło Grand Prix 24. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Sopocie. Utwór porusza problem pracoholizmu i konieczności podejmowania wyborów między karierą a bliskimi, mówi jego autor i reżyser Tomasz Manna. Mnie miłość generalnie kręci. Uważam, że to jest coś, co mnie uruchamia. A tutaj mamy problem właściwie artystów, ale w ogóle ludzi zaangażowanych w pracę, którzy kochają pracę bardziej niż życie. Niedawno mój kolega, reżyser, umarł, bo chciał dokończyć premierę. A lekarze mówili mu miesiąc wcześniej, musi się pan położyć do szpitala. Nie, bo mam premierę. No i niewolnicy. Widziałem, co się ze mną dzieje, widziałem, co się dzieje z innymi aktorami, z ludźmi, no wszystkimi. No. To jest po prostu narkotyk. Nazywa się pracoholizm.

my friend, it was for freedom from myself and from the land. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. You came to take us. All things go, all things go. To recreate us. All things grow, all things grow. We had a mindset. All things know, all things know. You had to find. Amerykański mistrz indie folku, ale też świetnie poruszający się w innej stylistyce, w rocku, popie, awangardzie, muzyce elektronicznej. Sufjan Stevens jutro kończy, przepraszam bardzo, 50 lat. Jest już właściwie 14 minut po 22. Grzegorz Hoffman podobnie przy mikrofonie. W tej części audycji będziemy słuchać nagrań właśnie Sufjana Stevensa, przede wszystkim z płyty Illinois. W najbliższych, no jeszcze parunastu minutach, za nami utwór Chicago, znany też pod tytułem Go Chicago Go Yeah. To zależy jaki nośnik, dlatego że właśnie ten dłuższy tytuł pojawiał się na albumach winylowych. Illinois, płyta, która ukazała się w roku 2005, w tym tygodniu mija równo 20 lat od dnia, w którym ta płyta się ukazała. W nagraniach brało kilkanaście osób, oprócz tradycyjnych instrumentów, czyli bas, gitara, instrumenty perkusyjne, również sekcja smyczkowa, trąbka, obój, akordeon, banjo, naprawdę sporo się dzieje, zwłaszcza że na wielu z tych instrumentach, które wymieniłem, i nie tylko tych, gra sam Sufjan. Goldenrod and the 4-H stone. Things I brought you when I found out you had cancer off the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard just to prove that he was sorry. In the morning, through the window shade, when the light pressed up against your shoulder blade, I could see what you were reading. all the glory that the Lord has made and the complications you could do without when I kissed you on the mouth. Tuesday night at the Bible study, we lift our hands and pray over your body, but nothing ever happens. I remember at Michael's house in the living room when you kissed my neck and I almost touched your blouse. In the morning at the top of the stairs, when your father found out what we did that night, and you told me you were scared. All the glory when you ran outside with your shirt tucked in and your shoes untied, and you told me not to follow you. Sunday night, when I clean the house, I find the card where you wrote it out with the pictures of your mother. On the floor at the great divide, with my shirt tucked in and my shoes untied, I am crying in the bathroom. In the morning when you finally go and the nurse runs in with her head hung low and the cardinal hits the window. In the morning in the winter shade on the 1st of March on the holiday, I thought I saw you breathing. All the glory that the Lord has made and the complications when I see his face in the morning in the window. All the glory when he took our place, but he took my shoulders and he shook my face, and he takes and he takes and he takes. Thank you. us, where have your laws gone? I think about it now. Kazimierz Pulaski Day i Come on, Feel the

Death with Dignity i All of Me Wants All of You. Dwa utwory z albumu Carrie Ann Lowell. Sporo gości wzięło udział w nagraniach na ten album. Laura Veers między innymi, S. Carey, Thomas Bartlett. Także sporo się dzieje i za chwilę jeszcze jeden chyba z najbardziej znanych utworów z tamtego okresu w twórczości Sufjana, 4th of July. Why do you cry? And I'm sorry I left, but it was for the best, though it never felt right. My little Versailles. My star in the sky. Such a funny thought to wrap you up in cloth. Do you find it all right, my dragonfly? Shall we look at the moon, my little loon? Why do you cry? Make the most of your life while it is right. While you do enough talk, my little hawk, why do you cry? Tell me, what did you learn from the Tillamook burn or the 4th of July? We're all gonna die. We're All Gonna Die. Trudno się nie zgodzić. To był utwór 4th of July z płyty Carrie Ann Lowell. Sufjan Stevens sprzed lat 10. Jutro ten artysta obchodzi 50. urodziny. Do jego muzyki na pewno jeszcze w Trójce niejednokrotnie będziemy wracać. A teraz młoda polska pianistka i kompozytorka, a właściwie dwie kobiety. Jagodna, czyli Jagoda Stanicka, pianistka i kompozytorka, i Monika Kowalczyk, kompozytorka i wokalistka. Sklepienia. Po co oddzielam mak od popiołu? Znajduję drobiny złota, resztę zostawiam w spokoju. Po co rozkładam na czynniki pierwsze wszystko co piękne, dokąd się spieszę? Nierejestrowane chwile smakują lepiej. Twoje spojrzenie jak zdobienia sklepie. Mam tylko ciebie. Sklepienia grała Jagoda Stanicka, śpiewała Monika Kowalczyk. Jagodna, bo pod takim właśnie pseudonimem występuje Jagoda, wkrótce wyda swoją debiutancką płytę długogrającą, a teraz jeszcze posłuchajmy jej w nieco innej odsłonie. Tym razem śpiewać będzie Krzysiek Surówka. Zrobił przerwę od wszystkiego, ale nie od siebie. On chciał tylko być przy sobie, szukać, pytać, mówi nie wiem. Jak chcę żyć, jak mam śnić, gdzie mam iść, skąd ten wstyd. Przewracam się i wstaję i na nowo łapię rytm, bo wszystko jest okej, samotnie jest okej. To z kimś będzie lżej, będę ranił mniej. Teraz chcę być tam. Taki był twój plan. Żadnych więcej walczył o wycenę, pomijając siebie. On chciał tylko być kochanym, a nie widział, co w nim drzemie. Że ma styl, że ma błysk, że ma dryg. Po co żyć? Zakleszczony był w tym samym i nie wiedział, gdzie ma iść, bo rozum podpowiadał mu: ty jesteś brzydki stwór, zapomnij. Serce podpowiadało mu: jest jeszcze kilka dróg, zapobiec. On teraz chce być tam. Taki był twój plan. Żadnych więcej. Jagodna i Krzysiek Surówka in memoriam. A propos pamięci, w czerwcu minęło 25 lat od śmiertelnego wypadku samochodowego Bogdana Łyszkiewicza. Wybrałem dla Państwa dwie piosenki chłopców z Placu Broni. Nie były przebojami, ale to żaden zarzut. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzam w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. We'll